وشر الامور ونفسها وكل مكلف بها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فيها. نعم طبعا tunaendelea na kitabu hiki cha Al-Manhaj As-Salafi cha fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah. Na mara mwisho kabisa tulipokuwa tukilifunga darasa hili kama mwezi mmoja nyuma, tulikuwa tumesimamia katika ukarasa nambari 44. Tulisimamia katika ukarasa nambari 44, na walilahi alhamdu ni kwamba tulikuwa tumeanza kusoma As-Simatu Rabi'a ya Salafiyya, ambayo ameandika Sheikh Bazamol ni annahum ahlu thalath wa ittifaq wa thabat wa istiqrar ala alhaq, ni watu ambao walioungana wenye kuafikiana na ni watu wenye uimara na kujikita katika haki. Hii ni moja katika alama ya Salafiyya. Kwa hiyo tukaenda nayo alama hii kwa maelezo ya Sheikh Bazamol hafidhahullah mpaka tukafikia katika ukarasa huo nambari 44 ya kitabu hiki. Na kumbukumbu yangu inanambia tulimalizia katika kauli ya Omar bin Abdul Aziz au ghairu, walihadha kala baadhi salaf Omar bin Abdul Aziz au ghairu man ja'ala dinahu gharadan li khusumat aktharu tanakkuli. Naam, tulisimamia katika ibara hii. Kwa hiyo kabla ya kuenda mbele tutafanya muraja kidogo alafu baadaye tutakwenda mbele, yani kwa maana maelezo yanofuatia hapo mbele. Ukiangalia juu kabisa mstari wa kwanza katika ukarasa wa 44 ameandika Sheikh hafidhahullah wa qala bi Taymiyyah rahimahullah, na amesema bi Taymiyyah rahimahullah innaka tajidu ahla al-kalam aktharu an-nas intiqalan min qawlin ila qawlin. Murajaa hii tushasoma hii. Ibn Taymiyyah amesema kwamba kwa hakika utakuta ahlul kalam, watu ambao wanasema wenye tararira, maneno mengi mengi sana, watu hawa ndio aktharu nasa intiqalan min qawlin ila qawlin, ndio wengi wao kuliko watu wengine ambao wenye tabia ya kuhama intiqal, ya kuhama kutoka kauli moja kwenda kauli nyingine, na wajazman bilqauli fi mawdhi'i, na utakuta hawa ahlul kalam wanakuwa ni wengi katika wao ni wenye kutoa maamuzi, yani jazma, yani yale maamuzi yalikuwa ya nguvu kabisa katika suala zima la katika suala zima la kauli, basi leo katoa maamuzi katika kauli hii. Wajazman binakidhihi, na vile vile siku nyingine anatoa maamuzi ya kuyatengua kauli hiyo, watakfiru qailu, na kumkufurisha yule msemaji wa kauli hiyo, fi mawdhi'in akhar, yani katika sehemu nyingine, siku nyingine, mahala pengine. Wa hadha dalilu adamu al-yaqin, na hii ni dalili ya kwamba akthar ahli al-kalam wamekosa yaqin katika lile ambalo wanaloliamini. Fa inna al-iman kama qala Qais lamma sa'ala Aba Sufyan an man aslama ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakika iman kama alivyosema Qais. Hiki ni kisa ambacho tulikitoa Abu Sufyan alipokuwa anahojiwa na mfalme Kaisar kuhusu masala ya wale ambao walosilimu wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema ya kwamba hal, yani Kaisar anamuuliza Abu Sufyan, je, hal yarji ahadu minhum an dinihi saqat lahu ba'da an yadkhula fihi, yuko yoyote miongoni mwao katika hao waliosilimu wakamfuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyerudi katika dini yake sakatu lahu, basi kwa kumchukia tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada an yadkhila fihi, baada ya kuingia katika Islam. Kuna mtu ambaye ameingia katika Islam amemwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha baadaye akaja akamchukia akatoka katika Islam akarudi katika dini yake. Qal Abu Sufyan akasema la, hamna. Ama kesi namna hiyo hakuna, kwamba ati mtu kamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia katika Islam anakwenda baadaye anasema sasa mpaka anamchukia alafu arudi katika dini yake. Anasema Abu Sufyan tukio kama hilo haliko. Wakadhalika al-iman idha khalata bashashathu al-qudud, na ndivyo ilivyo imani inapoingia katika moyo na ikathibiti kabisa kabisa. Maneno haya tuliyafasiri neno bashasha kwa maana ya furaha, al-qulubu nyo, lakini istilaha hii ya kusudia kwamba imani inapoingia khalata, kwa maana kuchanganyika, inapoingia ndani ya moyo la yasqatuhu ahadu, ni kwamba hakuna hata mmoja ambaye atakaye kuwa anayemchukia Muhammad sallallahu alaihi wasallam maadamu imani yake kwa kweli. Walihadha qala ba'du salaf, na kutokana na hivi ndivyo baadhi ya salaf wakasema, ima itakuwa ni Umar bin Abdul Aziz au mwingine sio yeye, lakini sentence inasema hivi, man ja'ala dinahu gharadan, yeyote mwenye kuifanya dini yake kwamba ndio lengo, gharadha makusudio yake, ile ile target yake, lihusumati, kwa ajili ya husuma. Husuma ni mijadala, mambo ambayo yanaleta mvutano, ugomvi. Basi anasema Umar bin Abdul Aziz ya kwamba aktharu tanakuli, mara nyingi mtu kama huyu anakuwa ni mtu akthar, yani ni mwingi zaidi. Atanakuli ndio ile intiqal, kuhama hama, leo kawa mtu Ansar Sunna, kesho kawa tablighi, kesho kuta kawa Hizbu Tahriri. Kwa nini? Kwa sababu yeye dini yake ameiweka ubishi, kenda huku kabishana na Hizbu Tahriri, kashindwa karukenda katika Ansar Sunna. Ansar Sunna kabishana nawe, kaona hao hawezekani, kaingia kwenye tablighi. Tablighi ugombe moja kwa moja, katoka kenda swali. Ni kwamba ukiona mtu ambaye yeye yuko kwenye mabishano katika dini, yeye yuko kwenye mabishano, basi huyo anakuwa mara nyingi sana hana msimamo, leo kawa huku, kesho kawa huku, mara kawa hivi. Alimuhimu ni katika watu ambao wenye tabia hizo. Tulisimamia hapa, sasa leo tunaondokea wa amma ahlus sunna, wa amma ahlus sunna wal hadith fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala salih amatihim رجع قط عن قوله واعتقاده. انا سمع شيخ بزمان حفظه الله اما اهل السنه والحديث هي من الاثنين عمال يشيلوا له السنين فبا تسكي السلفيه تسكي اهل السنه والجماعه وتسكي هوا من وقت ambao naitu اصحاب الحديث وهي yote ni jina moja kwa maana ndio hao hao wana majina yani asma'u mutaaddida. Kwa hiyo anasema wa amma ahlu sunna wal hadith, ama ahlu sunna wal hadith ndo hao hao ahlu sunna wal jamaa, ndo hao hao salafia. Anasema fama yu'lam ahadu min ulama'i, fama yu'lam bimaana mpaka sasa haijafahamika, haijaeleweka, haijajulikana yeyote miongoni mwa wanazuoni wao ahadun min ulama'ihi, yeyote yani mmoja yeyote katika miongoni mwa wanazuoni wao, wala salih amatihim, wala wale wasema ni wafuasi au walobakia, ukiwatoa maimamu, ukiwatoa wanazuoni, walobakia sasa ni watu wa kawaida. Sasa hawa watu wa kawaida lakini ni wema swali, haijapata pako, haijapata pako kusikika, kufahamika. Fama yu'lam ahadun min ulama'ihim, hakuna yoyote katika miongoni mwa wanazuoni wao, wala salihi amati, wala watu wema wao, rajaa qattum, rajaa kwa maana akawa mtu ametoka, rajaa ameacha, qattu hata siku moja, an qawlihi akaiacha kauli yake, wa itiqadihi na itikadi yake. Ukimwona mtu hivyo basi kwa kweli itakuwa ni jambo la kushangaza. Vipi kwamba mtu awe ni alim, alim wa ahlu sunna wal jamaa, ala sabili mithal Imam Shafi, Ahmad na wengineo, ikawa ati kuna siku Imam Shafi akawa sema jamani, mimi kuanzia leo natoka katika ahlu sunna wal jamaa na kuwa ibadhia. Hakuna historia hiyo, haijawahi kutokezea kwamba miongoni mwa wanazuoni ulama ya ahlu sunna wal jamaa akawa ameacha kauli yake, ameacha itikadi yake, akasema kwamba itikadi hii si sahihi, kwa hivyo kuanzia leo mimi ninafuata itikadi hii ya Kishia. Anasema Sheikh Bazamol kwamba fala yu'lamu ahadu, fala yu'lamu, ni kwamba mpaka sasa haijafahamika kwa yoyote min ulamaihi katika yani katika maulama wao ahlu sunna wal jamaa, wala salih amati, wala wale watu wema wao ahlu sunna wal jamaa, rajaa qattun, aliacha akawa ametoka hata siku moja katika kauli yake na itikadi yake, kwamba akishaitakidi ahli sunna wal jamaa miongoni mwa wanazuoni na watu wengine wema, akitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa fi samaa, basi hakuna katika kumbukumbu ya vitabu ikawa kuna mwanazuoni wa sunna wal jamaa akasema mimi bwana itikadi yangu naacha hii naacha hii, nasema sasa kwamba Allahu wa fi kulli makan, yuko mahala popote. Hii hapo anasema Sheikh Bazamol ya kwamba bal hum a'zamu an-nasi subran ala dhalika, bali hawa ahlu sunna wal jamaa wanazuoni wao na watu wao wa kawaida, watu wema, ni watu ambao wenye kuwa katika ile hali ya subira, hali ya juu kuliko watu wote. A'zamu an-nasi sabra, ni watu wenye subira kubwa kuliko watu wengine. Ala dhalika, juu ya itikadi yao, juu ya kauli zao, wanakuwa wanastand pale pale. Na ndio maana sifa ya salafia kama tulivyoiona huko mbele, ameandika Sheikh Bazamol kwamba wao ni annahum ahlu thabati wastiqrar, athabati kani kuwa na msimamo, wastiqrar yani kitu kujikita katika haki. Kwa ndio maana nasema ya kwamba baluhum a'zamu an-nasi sabra ala dhalika, lakini hawa ahlu sunna wal jamaa ni watu wenye subira kubwa zaidi kuliko watu wote katika swala hilo. Wa ilimtuhidu, hata kama wakitahiniwa, bi anwa'i al-mihan, kwa aina mbalimbali za mitihani. Wa ilimtuhidu, hata kama wakitahiniwa, bi anwa'i al-mihan, kwa mitihani ya aina mbalimbali. Al-mihan mitihani ilikuwa anwa'a ya aina mbalimbali. Wa futinu, hata kama wakiingizwa, kwa maana wakiingia, wakifitiniwa, kwa maana wakijaribiwa, bi anwa'i alfitan, kwa fitna za aina mbalimbali. Anasema wa in tuhinu, hata kama wakitahiniwa, mitihani iko mingi, bi anwa'i yani aina milhan ya mitihani, wa futinu, na hata kama wakifitiniwa, wakiingizwa katika fitna, bi anwa'i alfitan, kwa aina nyingi za fitna. Anasema shekhe, wa hadhihi halu al-anbiya, hii ndiyo hali ya manabii, wa atba'uhum, na wafuasi wao, minal mutaqaddimin, katika wale ambao waliotangulia hapo, waliopita zamani, basi hii ndiyo hali yao. Wa hadhihi halu al-anbiya, hii ndiyo hali ya manabii, wa atba'uhum, na wafuasi wao manabii, mina المتقدمين katika wale mutaqaddim, kwa maana wa zamani, wale walikuwa na hali hii, wanasimama katika haki hata wapate mtihani namna gani. Ka ahli al-ukhdud wa nahwu, kama vile watu wa ukhdud ambao ni mashuhur katika Qur'an kusoma katika sura al-buruj. Ka ahli al-ukhdud wa nahwu wa kasalafi ka yani ka hii inaitwa kafu ya tashbih, yani kama vile salaf wema waliotangulia, hadhihi al-umma wa ummuhu was-sahaba wat-tabi'in, masahaba na at-tabi'in waliofuata baada ya masahaba, wa ghayruhum na wengineo min al-a'imma katika maimamu tena kina Malik, Shafi, Hanbal na wengineo. Wa ghayruhum min al-a'imma na wengineo ukiotoa masahaba na tabi'in na tabi'in na wengineo min al-a'imma katika a'imma katika maimamu. Hatta kana Malik rahimahullahu yaqul faka Imam Malik akawa asema hivi hatta kana Malik ya Imam Malik رحمه الله اكسم ابي لا تغبطوا احدا لم يسبحوا لم يسبحوا في هذه الامر بلاء لا تغبطوا انا شو كان انه غبط غبط كمان ويو كان صدق كفاك كده في فلان نفتح قلنا من صفات او قلنا يلي كيمتوكي في شو هناك يعني كان كنا اين فلان يا جلد. Hata Imam Malik alikuwa akisema la taghbatu ahadan, usimuonee wivu yoyote ahadan yoyote, la taghbatu ahadan, usimuonee wivu yoyote, lam yusibuhu, ambaye hayajamfika au hayajampata, fi hadha al-amri, katika jambo hili. Jambo gani? Jambo hili la salaf, jambo hili la salafia, jambo hili la dini halijamfika, hajamfika katika jambo hili la dini. Balaun, balaun kwa maana ni mtihani. Usije kumuonea geri katika lugha nyingine, la taqbatu ahadan, usimuonee geri yoyote ambaye haijamfika mtihani katika hii dini. Hii dini kama mtu hajafika na mtihani, usije ukasema basi kwamba yule bwana yuko raha mustarehe bwana, mambo yake bulbul. Kivipi? Ni kwamba hana matatizo katika dini hii. Usio kama uniageri ukaona kwamba basi yeye bin alfaizin, basi yeye ndo mambo yake yamekuwa ni kabuli. Hapana, dini inakwenda na mtazamo wa mitihani, yani ni vitu ambavyo vinakwenda parallel, vinakwenda sambamba. Dini na mitihani, dini na mitihani, dini na mitihani, hivi ndivyo ilivyo. Kwa mtu ambaye hana mitihani katika dini, Imam Malik anasema la taqfatu, la taqfatu ahadan, usimuonee geri yoyote, usikamuonea wivu kwamba mbona yule hana mitihani yoyote katika dini. La taqbatu ahadan lam yusibhu fi hadhihi al-amr, katika jambo hili, jambo la dini, jambo la salafia, kwamba hajapaka au hajafikwa na nini, na balaa. Yaqul Imam Malik alikuwa akisema hivi, inna Allah, hakika Allah, la budda an yabtali al-mu'min, la budda, hakuna budi amtie mtihani mu'min. Inna Allah la budda an yabtali al-mu'min, kwamba hakuna budi kwamba Allah lazima amjaribu mu'min. Madamu wewe ni mu'min, yani mtu ambaye mwenye imani, basi Allah hakuachi hata siku moja, hata siku moja. Akasema Imam Malik, fa in sabara rafa'a darajatahu, ikiwa mtu ambaye amejaribiwa na Allah mu'min akisubiri, fa in sabara, basi Allah rafa, anamuinua darajatahu, cheo chake, kama qala ta'ala, kama alivyosema katika surat al-ankabut aya nambari moja mpaka nambari tatu, anasema Allah, alif lam mim, aya ya kwanza, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى كتك سورة السجدة نمبر 24، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawaso bisabr surat al-asr. Kwa hiyo maneno ya Malik amemalizia kwa kuzidhihirisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mnasaba maneno yake. Ni ipi? Ni kwamba siku zote Allah lazima atajaribu mtu. La budda, la budda, yani ni kitu lazima. Sasa katika sura al-Ankabut tutaisoma hii aya hii tuone namna gani walivyofasiri ahlul ilm, ili na sisi tuende sambamba na maelezo ya Ibn Malik. Ama tafsiri ya Ibn Kathir tayangalia katika sura Al-Ankabut katika mukhtasar. Ibn Kathir ameandika kama ifuatavyo: Alif lam mim, ahasiba nnasu, je, watu wanadhani, an yusraku kwamba wataachwa hivi hivi, an yakulu amanna, wanasema kwamba tumeamini, wahum la yuftanun, basi ndio wasijaribiwe. Hii ni dhana kwamba mtu anaweza akasema mimi simshaamini. Sasa tena kuna haja gani tena ya kupatiwa mitihani? Anasema ahasiba nnasu, hivyo watu ndio wanadhania. Ahasiba nnasu, je, watu wadhania vipi? Yusraku, kwamba wataachwa tu. An yakulu amanna, wao wasema tumeamini, wahum la yuftanun, basi ndio sijaribie kwa sababu ndio wameamini. Allah anasema walaqad fatanna alladhina min qabli, na bila shakka tuliwaingiza katika mitihani waliokuwa kabla yao, min qablihim fala'alamanna Allahu alladhina sadaqu, bila shakka Allah subhanahu wa ta'ala atawadhihirisha na kuwabainisha wale ambao walikuwa ni wa kweli, na vile vile wala'alamanna alkadhibin, bila shakka Allah atawabainisha na kuwadhihirisha wale ambao walikuwa ni waongo. Na Ibn Kathir kwa faida ya tafsiri aya hii anasema kwamba wa maanahu, maana yake hii ahasiba an-nas aya kwanza, anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yabtali ibadahu al-mu'minin, yani maneno yale yale ya Imam Malik. Imam Malik tunaona amesema katika kitabu chako, ukiangalia sasa hivi alisema hivi ni kwamba inna Allah la budda an yabtali al-mu'minin fa in sabara rafa'a darajatahu, na maneno haya ameyasema al-Hafiz al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake akifasiri aya ya pili katika sura Al-Kabut. Anasema wa maanahu, na maana yake maneno haya ya Allah kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yabtali ibadahu al-mu'minin, ni kwamba lazima, hakuna budi, niko atawajaribu waja wake waumini, bihasbi ma indahum min al-iman, wa kadri ya zile imani zao walizokuwa nazo, bihasbi, kulingana na zile imani zao. Inaonesha kwamba ndugu zangu Waislamu, imani za watu zinatishana, wako je imani hali ya juu, wako katikati, wengine ya chini, bihasbi kwa mujibu wa zile imani zao. Kama jaa fi alhadithi as-sahih, kama ilipokuja katika hadithi sahih ambayo akhrajahu an-Nasa'i na vile vile na Ahmad katika musnad yake wa Abu Ya'la katika musnad yake, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ashaddu an-nasi bala'u, ama hakika watu wenye mitihani mikubwa mikali, al-anbiya, manabii, thumma as-salihun, kisha wema, thumma kisha akasema al-amsal fal-amsal, yani mfano wao. Imana manabii ndio katika chati wa kwanza, wao wana mitihani mikubwa, ashaddu an-nas la al-anbiya, kisha wanafuatia watu wema, maswalih, kisha al-afsal fal-afsal, bimaana ya kwamba hasa baada hawa watu manabii wema, kisha hawa wanafuatia imani zile, jinsi ambavyo zinapoporomoka, basi na ile mitihani inakuwa vile vile inakuwa midogo, na jinsi ambavyo imani inakuwa kubwa, basi na vile vile mitihani inakuwa mikubwa. Akasema bwana Mtume SAW kwa kunifasiri hili, yubtala rajulu ala hasbi dini, ni kwamba mtu anajaribiwa kwa mujibu wa dini yake, kwa maana kwa mujibu wa imani yake. Yuftala rajul bihasbi, yani according, namna gani ile imani yake ilivyo, basi na mtihani vile anapopelekewa. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fi dinihi salamatun zida lahu fil bala, ikiwa mtu huyu katika dini yake, katika imani yake, kuna ile hali ya imani ilokoza, imani ilokuwa ngumu, imani kali kabisa, basi naam, mtu huyu zida lahu kuzidishiwa nini fil balai, katika mitihani. Kwa hiyo maneno ya Malik ukasema, tutarudi katika tafsiri ili tuende sambamba na maneno ya Malik katika kitabu chetu, kwamba aliposema kwamba hakuna abudi labuda kwamba Allah subhanahu wa ta'ala abiyabtadi almu'min, atamjaribu mu'min. Akasema ibn Tafihim wa hadhi alaya kakauli, aya hii tuliyosoma sasa hivi katika surat al-Ankabut ni kama vile aya nambari 142 katika surat al-Imran. Taja hapa ibn Kathir, aya hii inasema, abhasitum أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذا ما ظني مني قبل بجنة فيكون هذا قبل الله سبحانه وتعالى هجا زهريش هجا ونيش wale ambao walikuwa katika hali ya ukweli kwa maana imani zao za kikweli, na wale ambao walikuwa wanapigania dini yao katika jiji, na wayaalama sabirin, na kuwadhihirisha, kuwatambulisha, kuwajulisha wale ambao ni subra. Na vile vile anasema Ibn Kathiri aya kama hii katika surati Tauba, lakini Allah akasema katika surati Al-Baqara aya nambari 214, abhasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, hivyo mathania nyinyi mtaingia peponi hali ya kwamba hayakufikeni kama yale waliofika walikuwa kabla yenu. Walipatwa na nini hawa? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ni kwamba hawa waliofika walikuwa kabla yenu walipata au yaliwafika al-ba'sa wa dharra, yani mashaka na madhara, shida, wazulzilu, wakatikiswa, kwa maana zilza, wakatikiswa katika mitihani hiyo mpaka ikafika hatua mtume na wale walomuamini wakawa wasema, ni lini nusra ya Allah itafika? Ala inna nasra Allahi qareeb, nusra Allah iko karibu. Mpaka hapa ikawa ndio mwisho wa maelezo yanaendelea. Lakini mpaka hapa tumeona Ibn Kathir ametupa baba kunde mzuri kuhusu maelezo ya Imam Malik na hizi aya ambazo zimekuja. Sasa hii, ndugu zangu, nafikiri ilikuwa kikubwa kabisa ambacho Sheikh Bazamol anachotaka tufahamu, kwamba siku zote imani ambayo hiyo ndio salafia alama yao, wanakuwa watu wenye msimamo na ile hali ya kukita katika haki, lazima watajaribiwa, mitihani lazima. Haimaanishi ya kwamba kwa sababu una imani, kwa sababu umesimama katika haki, basi basi huyu bwana ndo basi unajua tena ndo mtu yuko na imani, lazima utajaribiwa. Hili ndo lengo ambalo Sheikh Bazamol alikuwa anataka kutufahamisha katika kipengele hiki cha juu ya sifa salafia kuwa na msimamo na kujikita katika haki, katika ile thabati. Na maelezo mengine ya faida naweza tukatoa, Sheikh Muhammad Nasir bin al-Bandi rahimahullah katika silsilatu hadithi sahiha mujalada kwanza, vile vile akawa ameeleza maelezo mazuri yanafanana sana na kauli ya Makbali. Ukifungua kama mtu atakuwa na maktaba, anaenda katika silsilatu hadithi sahiha mujalada kwanza ukurasa nambari 273, Sheikh anaanza ameacha kichwa cha habari, من اشد الناس بلاء على البعض رحمه الله اكوا ameandika kichwa cha habari ni akina nani katika watu ambao wenye mitihani hii. Man ashad الناس بلاء, akatoa hapa hadithi 1 2 3 4 5, hadithi 5, lakini katika hadithi hizi tumesoma hii tu ambayo tumesoma leo na baadhi tu ya maneno yake. Na imekuja katika riwaya ambayo akhraja Ibn Majah wal Hakim hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema ashaddu an-nasi bala al-anbiya thumma as-salihun, نفس الكلام كما تقولون katika katika tafsiri ya Biblia. Watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni manabii, kisha watu wema. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kana ahaduhum la yubtala bil faqr, itafika hatua mmoja wao atajaribiwa na ufakiri, hatta ma yajidu ahaduhum illa al adaa'atu allati yuhawwiha, ni hatakuwa na chochote atachokipata isipokuwa ni ile nguo moja tu aliyoimiliki. Ikawa mtu pamoja na ujanja wake wote, lakini amejaribiwa, anafikia hatua ana nguo moja, na nguo hiyo inaitwa kauka kuvae kwa jumbe kuna ngoma, yani aisubirie ishakauka bwana kazi yangu ipate matatizo na adhuhuri kwa karibu, nataka ikauke haraka haraka kwa barafu haraka haraka, aisha kauka na sala swali la adhuhuri, na ndio hiyo hiyo anakwenda nayo. Sasa huu ni mtihani, anasema Mtume sana, itafika hatua kwamba mtu atajaribiwa kila siku. Anasema wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i, itafika hatua mtu atajaribiwa mpaka atakuwa mmoja wao afurahia mtihani. Kila kipata mtihani yeye yuko raha mstarehe, kama yafrahu ahadukum bil rikha, kama afurahi mmoja wenu wakati anapopata suala la khairi. Na katika riwaya nyingine hadithi ambayo rawahu Imam Ahmad, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min ashaddi an-nasi bala'an al-anbiya, ama hakika watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni manabii, thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, kisha wanofuatia. Ni maana manabii ndio imani zao zimepata, sasa kisha baadaye wanofuatia mpaka inafikia yule ambaye tena akinasisi imani zetu za kuungaunga, basi itakuwa ajaribiwa mtu kwa mujibu wa ile imani yake. Akasema Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah katika kauli hizi hadithi hizi, wa fi hadhihi al-ahadith, na katika hadithi hizi دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحانا. وما حديثه ذيكو واضح كبيسا مؤمن كلا إيمانياك إنه بقوة strong إنه بقوة إلى إيمان يتسمى إيمان إنه بقوة concrete بس نعم ليو ازداد امتحانا وابتلاء امتحان ليو ينزل والعكس بالعكس, na kinyume chake ya hiyo imani, ikiwa imani na kubwa na mitihani inazidi, opposite yake imani ikiwa dogo na mitihani nayo inafanya nini? Inakuwa midogo. Wa bil asri bil aks wal aks bil aks fa fiha al-Albani rahimahullah wa nasema, katika hadithi hizi raddun ala du'afa al-uqul wal ahlam alladhina yadhunnun أن المؤمن إذا أصيب ببلاء. ni hadithi hizi zinawaradhi, kuna watu wanaitwa du'afa al-uqul au du'afa al-ahlam, ni watu wenye akili ndogo. Akili ndogo ni ile hali ambayo mtu unamhisi sababu huyu ufahamu wake mbona uko mbali, jambo hili liko wazi, mbona kalifahamu hivi, mbona akili yake iko mbali huyu, bwana akili yake ya kuzungiwa ungwa hii, akili yake inashikiwa shikiwa mpaka watu wamwambie bwana vipi, hiyo saa yeye mwenyewe hawezi kutumia akili yake. Sasa kuna watu wenye akili ndogo, kuna watu wenye akili zilizokuwa dhaifu, wanadhania ya kwamba mu'min anapofikwa na mtihani, mfano akataja mitano mitatu, al-habs ni kama mfano vile kufungwa gerezani au kuwekwa mturumande au tur au mtu labda kufukuzwa katika mji, kupigwa patrician au akafukuzwa katika msikiti, kuanzia leo tusikuone hapa hata siku moja. Eh bwana, lakini mimi muumini, na vipi mnanifukuza? Tusikuone bwana, nyie ndo mawahabi, nyie mawahabi, mkimwona mtu nje. Sasa hii ni mitihani au iqala tu min alwazifa wa nahwa, au mtu kuwa na suala la wadhifa ya mambo ya beo haza, ikawa mtu hana cheo, hana jaha yoyote. Anasema wenye akili ndogo wanadhania anna dhalika dalilu ana almu'mina ghayr maridhiya inda Allah ta'ala, kwamba muslimu huyu hakuridhiwa mbele ya Allah, yani Allah hakumridhia, hana radhi naye. Kivipi? Eh, mpaka leo kwa vile vile unamwonaje, unamwonaje yule ni kwamba yule sio kafanya kosa gani, sio kuwataka, yani yani hizo dhana za wenye akili ndogo kwamba wanajaji mambo ile aishi utafanya nini? Unajua watu wengine wamejidhi dhambi humo. Sasa anamweka mtu katika gredi kwamba ana mikosi na Allah, kitu ambacho hapana. Imani yake kubwa na mitihani yake ni kubwa kabisa. Al-Albani anasema hizi ndo dhana za wale ambao ni akili ndogo, wadhania kwamba mitihani kwa muumini anakuwa mtu yule ati hakuridhiwa na Allah. Anasema wa huwa dhannu batilun, hizi ni dhana batili. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو افضل البشر كان اشد الناس ايه ni kwamba mtume صلى الله عليه وسلم ni kiumbe bora katika viumbe, lakini alikuwa ni mtu mwenye mitihani mikubwa kuliko wengine. Falbala'u ghaliban dalilun khair, ukiona mitihani na kuandama mara nyingi ulio kwamba ni dalili ya khair, dalilun khair. Na vile vile anasema walaysa nadhirun shar, na mitihani si mfano wa ubaya, kwamba ikawa umefikwa mtihani ikawa kuna mfano kwamba watu wasifie, mfano mnaona fulani ile yule bwana kwa sababu ya ubaya wake ndo kafikwa na jambo lile. Ah, laysa nadhirush kama yadullu ala dhalika aidu alhadith alati, kama hadithi ifuatayo, hadithi ambayo akhraja Imam at-Tirmidhi, hadithi Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna عظم الجزاء مع عظم البلاء, ama hakika malipo makubwa kutokana na nini, na mitihani mikubwa. Mitihani ikiwa mikubwa basi na malipo yanakuwa ni makubwa, na mitihani ikiwa midogo na malipo nayo yanakuwa ni midogo. Wa inna Allah, na hakika Allah idha ahabba qauman ibtalahu, anapowapenda watu basi naam anawajaribu, anawapa mitihani. فمن رضي له فله رضا ومن سخط له فله سخط. انا يريديا انا اولا يريديا من يكشكيا انا اولا بالله بالله انا مشكيا. انا سيما الشيخ الالباني رحمه الله وهذا الحديث يدل على امر زائد على ما سبق. حديث هي تنفتا جابو جنكيني جيبيا كليكو كتك زيلي حديث زمانزو نليبي وهو ان البلاء انما يكون خير كومبه, mitihani siku zote inakuwa ni khairi. Ili anasema Al-Albani hatukuliona katika hadithi katika zilizopita, kwa jambo hili la ziada tunapata faida. Mitihani siku zote inma yakuna khairan wa anna sahibahu yakunu mahbuban inda Allah ta'ala, na mtu alofikishiwa mitihani siku zote anakuwa ni mtu ambaye mwenye kupendwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha sabara ala bala'i Allah. Naam, nafikiri haya ilikuwa ni maelezo ya ziada. Tunarudi katika kitabu chetu. Anasema Imam Malik, naam, wa amma ahlu sunna wal hadith ichabaza mola amesema fama yu'lamu ahadu min ulama'ihim wala salih ammatihim raja'a qattum an qawlihi wa itiqadihi bal hum a'zamu an-nasi sabran ala dhalika wa ilimtuhinu bi anwa'il mihan وفتنوا بانواع الفتن وهذه حال الانبياء حال الانبياء وغيرهم من الائمه حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تقبط احدا لم يصبح في هذه الامر بلاء. يقول ان الله لا بد ان يبتلي المؤمن فان صبر رفع درجته كما قال تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا, بس تكوفانيا ميونغوني مواو kwamba wao ni viongozi aima ni maimam yahduna wanaongoa watu biamrina kwa amri zetu lamma sabaru walikusubiri wakani na walikuwa wakiziyakinisha aya zetu bi ayatina yuqinu wakanu na walikuwa biayatina aya zetu yukinunu wakezi ya kilisha waja'alna minhum a'imma, basi tunafanya miongoni mwao kwamba ni viongozi, kuwa ni maimamu katika jamii. Na hawa maimamu yahduna, wanawaongoa watu biamrina, kwa amri zetu. Lamma sabaru, pindi pale waliposubiri. Kwa shekhe hapa alikuwa Imam Malik alikuwa anakusudia kwamba suala la subra liko mpaka katika mtu ambaye alikuwa apewa jukumu la kuwaongoa watu kwa amri ya Allah. Maana yake ni kwamba mtu mwenye jukumu la kuwaongoa watu hana subira, basi huyu atakuwa ameprove failure, fashila, amefeli. Subira ni kitu kikubwa katika swala hili. Manabii wote walikuwa na subra, na wengine walokuja wote walikuwa na subra, ndipo wakawaongoa watu. Lakini kama huna subra, basi naanzo mala kasema awa ni kwamba lamma sabaru, waliposubiri. Ni kazi kubwa ambayo mtu kufanya kazi hii, bila shaka ni kazi ambayo bila shaka subra hali ya juu. Kwanza inakuwa haina guarantee ya yale malipo ambayo ilikuwa dhahiri. Tukisema dhahiri, unapokwenda kufanya kazi kwenye kampuni yoyote au shirika au sekta binafsi, kitu cha kwanza kabisa unauliza, hai itakuwaje mshahara wangu? Ah bwana, hapa tutakulipa hivi na posho zako zitakuwa hivi na hivi na hivi. Na baada ya miaka miwili tutakuongeza. Kwa hivyo hiki ndio cha kwanza kinachoangaliwa. Lakini kazi hii ya dini huwezi ukakuta kwamba mtu anaifanya kazi hii, jambo la kwanza ataka kujua kwamba yeye atalipo kiasi gani. Na ukiwa utamkuta mtu huyo, ujue huyo hafanyi kazi ya dini, analake analotaka. Kazi ya dini haina suala la mchakato wa kubageni mishahara. Basi hii nitakuwa nakuja hapa msikiti wa Morogoro Jumamosi, Sharh Sunan al-Bahari. Hii kwa sababu ni kitabu tabiri bwana, mimi bila laki moja changeni. Jumapili tafsiri laki hivi mbili, changeni. Kwa mna watu na shekhe sema laki mbili. Kwa jamani, wewe shekhe, hata najua kwa wiki napata laki ngapi, na Alhamisi laki moja, laki laki tatu. Kwa mwezi laki ngapi hizo? Naam, milioni moja laki mbili. Basi sasa ikiwa target ni hii ya kuangalia malipo, hii si dawa siku zote inakuwa haitazami maslahi. Kwamba ikawa mtu katanguliza maslahi ya kwanza. Na kuna baadhi ya watu wengine kusema hivi, achilia mbali bwana, yalipo huu mwezi wa pili, sasa mfano watoto wasomi, wazazi hataki kutoa bwana. Kwa hiyo imekuwa vyuo hivi ambavyo vinavyosomeshwa vinakuwa ni vyuo ambavyo vina malengo ya kukusanya kwa mwezi kutokana na idadi ya wanafunzi. Kila mwanafunzi 10,000, kwa pana wanafunzi 200, bei gani? Basi tu inakwenda hivyo hivyo. Uje hiyo si dawa. Mimi nakumbuka zamani tulipokuwa tunasoma chuoni, kasoma we kubwa kabisa, mwalimu wetu anatuambia, sasa nini wakubwa wakubwa twendeni. Tunakwenda kule tunakabidhiwa kila mtu jeni. Siku ya kwanza, siku ya pili, na siku ya kuvuna mwalimu anapita vile vile. Jamani, tukavuneni. Kwa tunavuna mamvuni ya mwalimu, na ukiondoka pale mambo haya, wewe chukua kiloba chako hicho pesa. Mwalimu anakaa anasomesha kutokana na kile kilimo, na kutokana na wanafunzi wale wamempata. Mwalimu alikuwa hahesabu vichwa. Calculator iko. Hizi elimu za sasa bwana, basi twendeni tu. Kwa hiyo hali hii ni kwamba maimamu walikuwa wao waongoza watu kwa amri ya Allah, lamma sabaru, waliposubiri, wakanu biayatina yuqinun, na walikuwa wakiziyakinisha aya zetu. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي سورة هي سورة العصر أبا ولله الحمد مشكور لديكم كلا موجة آية هي سورة هي وكي أي فهم سانة كبيرة فهو أكون آية يبقى فسير هذا التماليزية دار سليتو kwa mpaka hapa kwa kutoa baadhi ya kisa ambacho kinamnasaba darasa letu ni inatakikana subra katika lazima la ili kuwa mtu salafia kama alivyosema shekhe ya kwamba wa amma ahlus sunna wal hadithi fama yu'lamu ahadu min alulama'ihim wala salihi amatihim raja'a khattu an qawlihi wa i'tiqadihi bal hum a'zamu an-nas sabran ala dhalika وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن كما هبا kipande hiki nataka kutoa mfano kwamba al-sunna wa jamaa wao hakuna kiongozi wao yoyote shekhe wao imamu wao ambaye amerekodiwa yani iko katika rekodi ameacha kauli yake kwa sababu ametihaniwa kwa sababu mtihani umekuwa mkubwa akaona ya nini bora niache kauli hii bora niache msimamo huu sasa tutatoa mfano mmoja wa maimamu ambao wao walikuwa na subra kwa maana walikuwa na ile sifa ya as-salafia kwa maana ya kusubiri juu ya mitihani waliyopata na mtihani huu si mwingine wa Imam Ahmad ambaye yeye ameitwa ni imam ambaye alionusuru sunna katika baadhi ya vitabu vingi vya tarehe vimemwelezea Imam Ahmad kwamba ni mtu ambaye alikuwa mwenye kuinusuru sunna kutokana na sababu ya subra yake hususan katika kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir anasema ya kwamba ilikuwa ni katika mwaka 221 Hijria mwezi wa Ramadhani Imam Ahmad bin Hanbal alinusuru sunna vipi wafiha katika mwezi huo wa Ramadhani mwaka huo 221 Hijria nasallallahu ahla sunna Allah aliwanusuru ahla sunna wal jamaa fi mihnati khalq alquran kuhusu mtihani wa wale ambao ni kusema kwamba Qurani ni kiumbe Qurani imeumbwa katika zama zake Imam Ahmad alikuwa ni zama zile ambazo za watawala wameshika bango hilo kwamba Qur'ani ni kiumbe akathibitisha kwa maana Allah akaimsuru kutokana na mtihani huu kwa Imam Ahmad bithabati imamihi Ahmad bin Hanbal fi al-ashr al-akhir min Ramadhan ilikuwa ni katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani mwaka 221 Hijria. Rahima habsuhu tawil. Pamoja na kwamba aliwekwa kizuizini kwa muda mrefu. Wadhurib shadid na kupigwa sana wa tahdid bil qatl. Na vitisho vya kuuawa bisu'il adhab wa alimul al-iqaab. Alipewa vitisho kwamba tutakuua sasa hivi. Wewe unasema kwamba Qur'ani sio makhluq. Tutakuua sasa hivi na tahdhibi. Akapewa adhabu nyingi kabisa za kuumiza. Na waqillatu mubalatu Ahmad bidhalika wa sabruhu wa tamassakahu bima kana alayhi min ad-din al-qawim wa as-sirata al-mustaqim. Kutokana na vile ambavyo Imam Ahmad alikuwa ni mwenye subra na kushikamana na dini iliyonyooka Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumwangazia na akaweza kumpa jaha heshima na cheo libulughi ala manazil أهل البلاء في الله من الأولياء. أكيمام أحمد بن حنبل أمفيك كتك درجة غجيو كتك والي أبو الله أبو أفضيه كتك بيو مهم بألو أتحال وفق متحال بيقول ومتحال هيو لكوا تقلعت يداه وجئ بضرابين وما هم السياط ميكونو ياشي لميكونو إكاوة تسا كتك إلي حالي أباو يتسوى إما ميكونو نفوي au mtu atafuma mikono nyuma au mtu atafuma mikono alimuhimu ni kwamba mikono inakuwa haiko free inafungwa kwanza mikono ili uweze kuteswa vizuri kwa Imamu Ahmad yeye mikono yake ikawa imefungwa kiasi hicho na wakawa nakuja wapigaji warabe mahum asiyat wakiwa na mijeledi na wakawa فجعل أحدهم يضربه الصوتين ويقول المعتصم هو المعتصم اللي كتوالي أباو لقوة بيونغوزي تسمى نوات أباو لقوة بيوتوالا هي كتكمية كهيو يعني يميلي من الشيرين من موجرة كوندليا نهاو دو شيكابانغو قوة بقرآن دي مخلوق قوة مام أحمد أكاستين قوة بابانا شير قوة كبيدي أكاينجيزو كتك الدولة يعني قوة مام نيكولوني مدولة نيكولوني موتوالا akaanza kutesha. Kwa hivyo anasema Mu'tasim ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akukatile mali ni mikono yako. Shadd qata Allah yadayk. Wayaji'u al-akhar, na anakuja mpigaji mwingine, fayadhribuhu sawtayn, anampiga vijeledi viwili. Cha gudma al-akhar kadhalika, kisha wanakuja wawili wawili wanampiga wala mmoja na hivyo hivyo. Anasema فضربوه أصواتا وكم بيجا بجلين فأغمى عليه مبكى أكاديمية أكفيت تيتر مريني تو أنا أندوك أنا كوية بجلين مريني تو مبكى أكاديمية نام أحمد كيسينيني أتتيا فبا قرآني ني كلام الله ني منين يا الله قرآني سكي أمي أتتيا kaza hii ndio lengo la somo letu ni kwamba watu wanatakiwa katika kama ni salafia awe na sadaka awe na msimamo wa istikrar na kujitahidi na kujikita katika haki na awe na subra katika matatizo. Mfano wao ni huyu Imam Ahmad anasema kwa dhahaba aqluhu miraran, akili yake ikawa inaruka mara chungu zima. فأطلقوه في يوم الخامس وفي يوم الخامس والعشرين من رمضان وكما تشيليا هورو مويزي 25 رمضان كما هو وكما يقول 21 فلم يشعر إلا وهو في فترة من بيت أكجوا كما أمشاتو ليوا كفنغوني نماتيسو مبكا ألقفيكا نباني كواكي نباني كواكي يعني أكتو ليوا مزيبو مزيبا سيجيريا سيدو أبسو mpaka akafikisha nyumbani kwake hana habari uko wapi. Anazindukana anajikuta kwamba yuko katika chumba chake nyumbani kwake. Wakati utlikat al-aqyad, ameshafunguliwa pingu zile mafundo wale makamba aliofungwa minyororo mimzijilihi katika miguu yake. Na watauhu rahimahullah wakamwendea watu, Imam Ahmad akamwendea isawiq. Sawiq ni aina fulani ya chakula mchanganyiko wa tende, maziwa, wakamwendea liyaftir ili apate kufungulia. Famtana min dhalika wa atamma sawma. Imam Ahmad akasema pana, mimi nimefunga basi nitaikamilisha funga yangu. Akakataa kufungulia. Sema yarhamullahu ibn Hanbal, وما أجمل ما قاله البخاري. أما إن البخاري أما يسمى من إنه مزوري كبيرة خصوص إمام أحمد بن حنبل. أكسمى لما ضرب أحمد بن حنبل الفكوى كفيق لما حنبل كنا بالبصرة تلكوا سيسكة كأيدي وبصرة. فسمعت أبا الوليد الطيارسي يقول لكم سكي أبا الوليد يا كسيمان لو كان احمد في بني اسرائيل لكان حدوثه لو كما امام احمد angelikuwa ni katika wana wa israeli angelikuwa uhdutha yani ni mtu mwenye cheo kikubwa kabisa sasa hivi ndivyo ambavyo kama utarudi katika kitabu ndio maana akasema Sheikh Bazamot wa amma ahlu sunna wal hadith fama yu'lam ahadun min ulama'ihim wala salih amatihim raja'a qattu an qawlihi wa itiqadihi. Hakuna hata mmoja katika maimamu wa al-sunna pamoja na wana wao akawa mtu ameacha akida yake hata kama amefanyiwa mtihani wa kiasi gani. Simami bana basi kwanza sasa hivi naamini kwamba Qur'ani ni kiumbe. Hakuna hata mmoja. Kwa tumepata historia nzuri ya Imam Ahmad kama tulivyoona katika baadhi ya vitabu vya tarehe. Naam, kwa tasimamia hapa inshallah juma lijalo tutaanza ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق. نعم وذلك أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم فمودة البكية كما ليك تعمل كما كما سأل اللوتي فليتفضل. نعم أفضل عنك وقليا katikati kama kuna swala lolote pale tofauti. Naam, kushoto yangu